Laas week in die woordbediening stil gestaan by die Here se stilte teken wat hy vir Elia gegee het op die berg Horeb. Vanoggend lees ons van 'n ander teken wat die Here gee, die Immanuel teken in Jesaja 7. En in die dae van Agas die seun van Jotam, die seun van Usia, die koning van Juda, het Resen die koning van Aram met Pekah, die seun van Remalia, die koning van Israel, opgetrek na Jerusalem om daarteen oorlog te voer. Maar hy kon nie daarteen veg nie. Toe hulle aan die huis van Dawid berig stuur met die woorde, die Arameërs het op Ephraim toegesak, het sy hart en die hart van sy volk gebewe, soos die bome van die bos bewe voor die wind. En die Here het vir Jesaja gesê, gaan toch uit, Agas tegemoet, jy en jou seun, Shear Jashub, aan die eind van die watervoer van die boonste dam, by die groot pad van die Blykveld, en sê vir hom, neem jou in ag en wees gerus. Wees nie bevrees, en laat jou hart nie week word oor hierdie twee rokende stukke brandhout nie. Wees die gloeiende toren van Resen en die Arameërs en van die seun van Remalia, omdat Aram onheil teen jou besluit het, Ephraim en die seun van Remalia, deur te sê, laat ons optrek teen Juda en dit skrik aanjaag, en dit vir ons verower, en die seun van Tabeel daaroor koning maak. So sê die Here, Here, dit sal nie tot stand kom nie, en dit sal nie gebeur nie, want Damascus is die hoof van Aram, en Resen die hoof van Damascus, en binne 65 jaar sal Ephraim verbreek word, sodat dit geen volk meer is nie. En Samaria is die hoof van Ephraim, en die seun van Remalia, die hoof van Samaria. As julle nie glo nie, voorwaar, dan sal julle nie bevestig word nie. En die Here het verder met Agas gespreek en gesê, hy is vir jou 'n teken van die Here, jou God. Sak diep af na die doderyk, of klim op hoog op boontoe. Maar Agas het geantwoord, ek sal nie eis nie, en die Here nie versoek nie. Toe sê hy, luister toch, o huis van Dawid, is het vir julle nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie? Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee, kyk, die maagd sal swanger word, en 'n seun baar, en hom Immanuel noem. Dikmelk en heuning sal hy eet, as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is. Want voordat die seentjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, sal die land, vir wie se twee konings jy bang is, verlate wees. Maar die Here sal oor jou en jou volk en die huis van jou vader daar laat kom, soos daar nie gekom het van die dag dat Ephraim van Juda afgeval het nie, die koning van Asser. En in die dag sal die Here vir die vliee fluit wat aan die einde van die strome van Egipte is en die bye wat in die land Asser is. Hulle sal kom en almal gaan sit in die dale van die steil hoogtes en in die skeure van die rotse en op al die doringbosse en op die drinkplekke. In die dag sal die Here met die skeermes wat ander kan die Eufraat gehuur is met die koning van Asser afskeer die hoof en die hare van die voete. En dit sal ook die baard wegneem. En in die dag sal 'n man 'n jong koei en 'n paar skaap in die lewe hou. En weens die oorvloed van melk wat hulle gee, sal hy dikmelk eet, want dikmelk en heuning sal almal eet wat in die land oorgebly het. En in die dag sal elke plek waar 1000 wingerdstokke staan, wat die waarde van 1000 sikkel silwer het, vir die dorings en die distels wees. Met pyl en boog sal hulle daarheen kom, want die hele land sal vol dorings en distels wees. En al die berge wat met die pik bewerk is, daar sal hulle uit vrees vir die dorings en distels nie kom nie, maar het sal dien om die beeste in te jaag en om deur die klein vee vertrap te word. Het sal goed wees as u die Bybel hierby oophou. Ons gaan gereeld hier daar verwys deur die loop van die prediking. Ons staan stil by die woorde van Vers 14, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hom Immanuel noem. In antwoord op die woordbediening direct daarna sing ons Psalm 45 vers 15 en 16. Geliefde broeders en susters, Agas is koning van Juda. Hy was maar net 20 jaar oud. 20 jaar. Toe hy sy pa koning Jotam opgevolg het as koning. Jotam was godvreesend. Hy het die Here gedien. Agas het 16 jaar in Jerusalem geregeer. Dit beteken hy het net 36 jaar oud geword. Nie baie oud nie. Hy het gedoen wat nie reg was in die oë van die Here sy God, soos sy vader Dawid nie. Hy het gewandel in die weg van die konings van Israel. Hy het selfs sy seun deur die vuur laat gaan, volgens die gruwels van die nasies, wat die Here voor die kinders van Israel verdryf het. Hy het offerrook laat opgaan, op die hoogtes, op die heuwels, onder elke groen boom. Ons lees dit alles in 2 Konings 16. En dan, as hierdie dinge gebeur, stuur die Here Jesaja om te profeteer. Jesaja moet die woord van die Here laat hoor. Regheid, helder, duidelik, almal moet verstaan. In die eerste plek moet die ongehoorsame koning Agas die woord van die Here hoor. Saam met hom die hele huis van Dawid, die koningshuis, vers 2. Saam met die koningshuis word die hele volk van Juda opgeroep tot inkeer, vers 13. En ons word opgeroep. Want vanoggend hoor ons hierdie woord. In Pretoria. In ons omstandighede. In aansluiting by die woordbediening moet Jesaja 'n teken gee. 'n Teken met 'n ingrypende betekenis. En by daardie betekenisvolle teken gaan ons vanoggend stilstaan in die woordbediening. Teken loop saam met woord. Die Here se Immanuel teken vir Agas. En ons gaan hoor wie die ontvanger is van die teken, wat die inhoud is van die teken en ook wat die krag is van hierdie teken. Die ontvanger, die inhoud en die krag van die Here se Immanuel teken aan Agas. Gemeente, hierdie jonge 20-jarige koning Agas was nog maar pas koning. Toe dreig die oorlog. Daarmee begin Jesaja 7. Dit kom van twee kante. Resen, die koning van Aram. Aram ken ons vandag as Syrië. Die Syrië waar daar geweldige oorlog die afgelope tyd gevoer is. Hierdie Resen span kragte saam met Pekah, die koning van Israel, die noordelike 10 stammeryk. Slegte nuus kom by Agas in Jerusalem, dat die Arameërs op Ephraim toegesak het. Dit beteken groot getalle manskappe van Aram is al teenwoordig in die grondgebied van die 10 stammeryk van Israel. En daar in Ephraim word die manskappe nou allemaal saamgevoeg van twee leers om een leer te maak. Hulle wil optrek na Jerusalem. Is eintlik baie tragies wat hier gebeur, gemeente. Wêreldpolitiek en kerkpolitiek meng op. Een groot aanslag word beplan op die volk van die Here. Aram, Syrië, was in die dae van Jesaja 'n heidense goddelose volk. Ephraim het afgeskei van Juda. Aram ken nie die enige ware God nie. Ephraim ken hom baie goed. Die goddelose wêreld, die valse kerk, sit kragte by mekaar, en wat doen hulle? Hulle val die huis van Dawid aan. Uit daardie huis om die Messias kom, dan sien die mens hierdie donker prent. En die prent word toch donkerder, gemeente, as ons hoor hoe koning Agas op die dreigende oorlog reageer. Die laaste woorde van vers 1 sê, hy kon nie daarteen veg nie. Vers 2, Agas se hart en die hart van sy volk het gebewe soos die bome van die bos bewe voor 'n wind. Agas en sy manne staar hulle blind teen die oormag op hulle voorstoep. Agas is geroep om in die naam van die Here te regeer. Agas moet in die naam van die Here oorlog maak as dit nodig is. Agas dink nie aan die Here nie. Hy sien net hierdie magtige vyand. En dan stuur die Here sy profeet Jesaja na die man wat so bewe. Hy moet sy seun Shear Jashub saamvat op die profete sending. Interessante naam, Shear Jashub. Dit beteken 'n oorblyfsel kom terug. Sy naam spreek boekdele. Dis 'n profesie op sigself. Juda sal in ballingskap weggevoer word. Dit lê in die naam opgesluit. Maar daar sal ook uitkoms wees. 'N oorblyfsel kom terug. Nou moet Jesaja hierdie seun met hierdie naam saamneem na Agas. En Jesaja se boodskap aan Agas is eintlik baie bemoedigend. So sê die Here: Moenie bang wees nie. Hierdie 2-in-1 vyand, Aram, Efraim, is niks anders as rokende stukke brandhout nie. Hulle sal julle nie kwaad aandoen nie. Hulle beteken niks voor die Here van die leerskare nie. Vers 7, so sê die Here, Here, dit sal nie tot stand kom nie. Dit sal nie gebeur nie. Hulle rook. Hulle raas. Hulle stink. Hulle kan niks maak nie. Koning Agas kon nie beter nuus kry as hierdie uit die mond van die profeet nie. Maar die nuus gaan gepaard met 'n oproep, gemeente. En dit is altyd so, as die evangelie uitgaan, is daar 'n oproep. Die oproep is gerig aan die hele volk. Vertrou op God met julle hele hart. Glo dat God uitkom sal gee. Oproep bevat 'n dringende waarskuwing. Ons lees dit in die laaste deel van vers 9. As julle nie glo nie, voorwaar, dan sal julle nie bevestig word nie. Ongeloof in God lei tot gewisse ondergang. Nou in aansluiting by hierdie goeie nuus het die Here verder met Agas gespreek by monde van Jesaja. Eis vir jou 'n teken van die Here jou God. Sak diep af na die doderyk. Klim op hoog boontoe. Jy kan die teken vra enige plek. Die teken wat die Here gaan gee, dit moet Agas heeltemal oortuig. Dit bevestig die belofte woord van die Here. Maar Agas sê, ek sal nie eis nie en die Here nie versoek nie. Klink vroom, die nietige mens durf die almagtige God nie versoek deur tekens van hom te eis nie. Ons lees dit in die wet, Deuteronomium 6 vers 16. Ons kan God nie uitdaag om tekens te vra nie. Maar gemeente, ons moet mooi hoor wat hier aangaan, dan kom jy achter. By Agas gaan dit nie oor opregtheid en oor vroomheid nie. Het gaan oor godsvrees nie. God self sê vir hom, hy is vir my 'n teken. En nou verwerp hy dit, wat die Here vir hom sê om te doen, onder die dekmantel van eerbied vir die Here. Dis nie regtig eerbied nie, dis skyn. Nou, Jesaja se reaksie op hierdie skynvroomheid van Agas is vlaimskerp. Vers 13. Is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie? Agas, jy in jou hele huis, julle almal daar in die paleis in Jerusalem, julle maak die Here moeg. Julle vermoei hom, omdat julle nie sy belofte woord in geloof aanvaar nie. Julle vermoei hom nog meer, omdat julle nie die tekens wat hy vir julle gee uit sy hand wil ontvang nie. Woord, teken. Die Here gee dit vir sy kerk. In die dae van die Ou Testament. In die dae van die Ou Testament was die tekens volop. Die Here Jesus Christus gaan daarmee voort in die Nuwe Testament vandag. God se belofte woord, dit gaan uit. Dis vas. Hy red, hy verlos, hy gee uitkoms, Hy maak nuut. Hy maak heel. In Christus gee hy volkome vergewing van alle sondes. Hy gee lewe tot in ewigheid. Ons leef dit nou reeds. Ons mag dit geniet. God bewaar. God sorg. Hy bestuur ons hele lewe in sy troue vaderhand. Hy maak dit dwars deur die Bybel aan ons bekend. Maak die Bybel oop en die beloftes lê daar. En hy maak dit by die tekens, die sakramente van doop en nagmaal nog verder vas in ons. Hy bevestig dit. Water word gesprinkel. Brood gebreek, wyn vergiet. Christus is ons almagtige verlosser, ons saligmaker. Daar is nie twyfel nie, dit staan vas. Maar wat ons dikwels ons sondige, kleingelowige reaksie. Ons hoor die woord, ons ontvang die sakramente, ons stap in die kerk en ons kyk vas ten die dinge van die dag. Ons word oorweldig deur die nood wat ons voel en ervaar. Ons word verblind deur die klaarblyklike oormag van mense wat die ondergang van God se kinders soek. Ons staan letterlik verstom voor die gedring en die gedryf van die wilde heidendom. Ons praat mekaar moedeloos oor al die slegte nuus. Ons hoor dit. Ons bewe soos bome van die bos voor die wind. Dit gebeur regtig met ons gemeente en ons bely dit met hartseer. Dan hoor ons vanoggend die dringende oproep van die Here aan Agas en dit geld net so vir ons. Stop dit. Hou op daarmee om so te bewe. Bekeer julle. Want as julle nie glo nie voorwaar, dan sal julle nie bevestig word nie. Julle sal nie behoue bly nie. Die ontvanger van die Here se woord en die Here se teken moet dit met 'n dankbare hart sy eie maak. Hy moet sê, dis vir my bedoel. Ek hoef nie te bewe nie. Want ek is God se. Dis die eis wat die Here stel. En op die punt moet mens verder delf in Jesaja 7. Hoor wat is die inhoud van die teken? As Agas onder die dekmantel van skynvroomheid weier om 'n teken van die Here te vra, dan gee die Here self 'n teken. En dan sien ons die Here se onbegryplike, onbeskryflike geduld, wat ons dikwels nie het nie. Sy langmoedigheid met die halstarrige, kleingelowige kind. Ons breek die verbond met die Here in baie opsigte. Ons word ongehoorsaam, opstandig, mismoedig. God bly by sy verbond. Ook by die belofte om 'n teken te gee. Die harthorende koning Agas hoor die woord van die Here en hy kry die teken van die Here waarvoor hy nie gevra het nie. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Daai eerste woordjie, kyk. Agas moet kyk. Maak oop jou oë. Jou geloofsoë, koning Agas, en jy moet met aandag let op die teken wat die Here gaan gee. Kyk. Oor die inhoud van die teken is daar baie opinies. Gaan dit oor 'n seentjie wat binne die afsienbare tyd tog in die dae van koning Agas se koningskap gebore word? Gaan dit dalk oor sy eie seun? Agas se seun is koning Hizkia, die vrome koning. Nou, oor die dinge moet ons nie spekuleer nie, gemeente, want die Here maak dit nie aan ons bekend nie. Wat wel duidelik is, is dat die evangelis Matteus die profesie van Jesaja direk bind aan die koms van Christus. Ons lees in Matteus 1 vanaf vers 18 dat Josef nog gewonder het oor die buitengewone swangerskap van Maria aan wie hy verloof was. Hy het beplan om in die geheim van Maria te skei. Hy wil die verloving breek, hy gaan nie met haar trou nie. Toe kom daar 'n engel van die Here in 'n droom verskyn aan Josef. En dit, hy het gesê, Josef, seun van David, wees nie bevrees, weer dieselfde woord, né, bevrees, om Maria jou vrou by jou te neem nie. want wat in haar verwek is, is die Heilige Gees. Sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En het alles gebeur, so skrywe Matteus, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet Jesaja gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Emmanuel noem. Dit is, as die mens het vertaal, God met ons. God die Heilige Gees wys vir ons presies aan wat die inhoud van die teken is wat Agas ontvang. En wat die teken beteken, gaan oor die koms van Christus, die lang verwagte Messias. Het gaan oor sy naam, Emmanuel. Dis 'n besonderse naam, God met ons. Aan daardie teken moet die klein gelowige en ongehoorsame koning Agas vashou 700 jaar voor die koms van Christus. Dis 'n lang tyd wat nog moet kom voordat die Here Jesus gebore sal word. Opmerklik. Die Emmanuel seentjie wat gebore word sal dik melk en honing eet. Kos, drank in oorvloed. Voordat hy groot is sal die lande van Sirië, Aram en Ephraim wat in Juda nou bedreig, dit sal verlate wees. Die boodskap aan die adres van Agas is helder. God bring uitkoms. Hy gee selfs voorspoed. Dit sal goed gaan met julle. Glo hom. Vertrou hom. Vat hom op sy woord. Die boodskap aan ons adres is nie minder duidelik nie, geliefde gemeente. Die belofte teken wat Agas teen sy sin ontvang het, het in die volheid van die tyd 'n werklikheid geword. Die Emmanuel seentjie is gebore in Bethlehem. Hy het die pad van lyding ter wille van ons sondes end uitgeloop. Hy het die dood oorwin. Hy het uit die graf opgestaan. God is met ons in Christus. Kort voor sy hemelvaart verklaar hy, en kyk, ek is met julle al die dae van tot aan die volleinding van die wêreld. Dit sê Christus self, ek is met julle. En as die heel laaste woordjie van die evangelie, amen. Dis waar, dis seker. Moenie wonder nie. Glo dit. Sonder ja maar. Glo dit. Terwyl jou ou mens jou aanval en jy in die spervuur is. Glo dit, terwyl die duiwels die kerk aanval op allerhande maniere en ons geloof in die spervuur is. Glo dit, terwyl die wêreld op sy kop staan en dinge menslik gesproke nie sin maak nie. Glo die teken van harte gemeente tot eer van die Here tot ons behoud. Dis 'n wonderlike teken wat die Here vir Agas gegee het, wat hy vir ons gee. God met ons. Wat wil ons meer hê? En nou die krag van hierdie teken. Daarmee sluit ons af. Dit is belangrik dat ons oplet waar Jesaja en sy seentjie Shear Jashub vir koning Agas moet ontmoet. Ons lees in vers 3 dat hulle hom kry by die einde van die watervoer van die boonste dam, by die groot pad van die Blykveld. Nou, dit is moeilik om vandag terug te kyk en presies te sê waar op 'n kaart in Jerusalem is hierdie watervoer en hierdie dam en hierdie pad. Wat wel duidelik is, is dat dit die plek is waar die vyand die mense van Juda gaan voorlê. Want dis hoe oorlog gewerk het in daardie dae, trouwens vandag nog. Die vyand sny die water af. Dan word lewe in die stad onmoontlik. Al het die stad die dikste mure en die beste soldate met die mees gevorderde wapentoerusting, as daar nie water is nie, kan jy nie lewe nie. Nou, om dit eenvoudig te sê, broeders en susters, die profeet Jesaja moet Agas kry op die voorpunt waar die stryd teen Aram en Ephraim gestry gaan word, by die watervoer. Hy moet die woord van die Here bedien. Hy moet die teken van die Here gee, waar die bloed gaan vloei. Oorlog. Vir die stryd op die voorpunt, het Agas glad die kans gesien nie. Hy het te veel vasgekyk teen sy eie kleinheid. Vyandse oormag. Wie is hy? Dit het gemaak dat hy bang word en bewe. Die Emmanuel teken wat die Here vir hom gee, moes hom tot inkeer bring. Dit moet hom moed laat skep. Hou op bewe. Die Emmanuel teken moet hom ook laat besef dat hy in homself niks is nie. Hy is ook tot niks in staat nie. Die Emmanuel teken moet hom ook laat besef dat hy met die Here se genade tot alles in staat is. Die mens kan nie alleen nie, maar God kan alles doen deur die mens. Hy wat Agas is, moet al minder word. Die Here moet al meer word. Nou dit gemeente is nie vir ons vreemde nuus nie. Dit lees ons dwars deur die Bybel, ook in die Nuwe Testament. Dit word by ons ingeprent, ingeskerp. Ek kan nie, ek is 'n nietige mens. Ek is nie by magte om die stryd teen die sonde en die vyand aan te sê en uiteindelik te oorwin nie. Maar deur Christus, die Emmanuel wat my krag gee, is ek meer as oorwinnaar. So skryf Paulus vir die Filippense, hoofstuk 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Dis groot woorde. Nou as mens hierdie geloofsperspektief nie het nie, of jy verloor dit, of dit verdwyn so half op die agtergrond, dan raak dinge vir jou te veel en te swaar. Die laaste deel van Jesaja 7 bevestig hoe die Here oordeel oor hulle wat sy woord en teken nie ter harte neem nie. Agas het uiteindelik nie op die Here vertrou nie, nie teenstaande die woord en nie teenstaande die tekens wat hy ontvang het. Hy het dit nie ter harte geneem nie. Hy het nie vertrou nie, al was die Here lankmoedig en geduldig met hom. En wat was die uiteinde van het alles? Efraim en Aram het hulle nie ingeval nie, want die Here het gesê, 'n ander volk val hulle in, die Assyriërs. Vanaf Asser in Egypte dreig daar gevare, baie erger gevare nog, as van Efraim en vanaf Aram. As Juda jare later in ballingskap weggevoer word, dan sien ons die krag van die Here se regverdige verbondsoordeel as jy nie luister nie. En tog, Jesaja se seentjie is Shear Yashub. Vat daar die vreemde naam saam. 'N oorblyfsel sal terugkeer. Die Messias sal kom. En die Messias maak vir hom 'n gelowige kerk bymekaar. Van almal wat deur God tot die ewige lewe uitverkies is. Van daardie kerk mag ons lewende lid wees en altyd bly. Hou net vas aan die Emmanuel teken, gemeente. Hou in geloof vas aan die Emmanuel self, want hy het gekom. As jy daar op die voorpunt van die stryd is, as die nood hoog is, as die onheilsvure warm brand, as het voel asof jy tot die uiterste beproef word, jy kan nie. Hou vas aan Christus, die Verlosser. Hy kan, en hy doen. God is met ons, ons is nooit alleen nie. Leef uit daardie krag, eenvoudig. Stry deur daardie krag, want die oorwinning is gewaarborg. Amen.